Lelakone para rasul. Para rasul bab 1. Sedulurku Theophilus, iki layangku sing nomor 2. Neng layang sing dhisik, aku wis nulis oke bab penggaweane lan piwulange Gusti Yesus. Wiwit dekne mulai nyambut gawe, tekane dekne munggah meneng ing swarga. Sadurunge munggah meneng nganggo kuasane Roh Suci, Gusti Yesus ngomongi lan dundung-dundungke dhisik marang rasul-rasule sing wis dipilih. Bab sembarang-barang sing kudu dilakoni. Sakwise tangi meneh saka pati, Gusti Yesus ngetok ping oke marang para rasul. 40 dina suwene. Kuwi kanggo tondo sing nyoto tenan nek dekne urip. Gusti Yesus uga mulangi marang para rasul bab kratone Gusti Allah. Donge Gusti Yesus ijek campur karo para rasul, dekne menging wong-wong kuwi ora entuk lunga ning dinding dhisik. Gusti Yesus ngomong ngene marang murid-muride. Kowe aja padha lunga saka kutha Yerusalem dhisik, nanging padha entenono nggone Gusti Allah Bapakku nuruti perjanjiane dhisik, kaya sing wis tak omongke marang kowe kae. Pancen Yohanes Mbaptis kowe, nanging namung karo banyu. Ora suwi meneh kowe bakal kebaptis karo Roh Suci. Ing sakwijine dina, tonge ngumpul karo Gusti Yesus, para rasul terus padha takon ngene. Gusti, apa kowe bakal dadi ratune bangsa Israel supaya bangsa Israel bisa nguasani bangsa liya-liyane meneh kaya mbiyen? Gusti Yesus semaur. Gusti Allah Bapakku ora nglilani kowe ngerti bab iku. Dekne dhewe sing ngarani kapan kuwi kelakon. Nanging kowe bakal nampa kekuatan nek Roh Suci medun lan nguasani kowe. Lan nek kuwi wis kelakon, kowe bakal dadi seksiku nang kutha Yerusalem, nang bawah Yudea kabeh, lan nang bawah Samaria, lan nang sak lumai bumi. Sakwise ngomong ngono kuwi, Gusti Yesus terus munggah ning swarga. Para rasul padha weruh munggahe nganti ora ketok. Awit terus ketutupan mega. Donge para rasul ijek padha nyawang dhuwur, terus dadakan ning wong loro nganggo salin putih ngadeg ning jejere. Wong loro mau terus ngomong, "He wong Galilea, la kowe kok padha ngadeg lan padha ndelokke ning langit ngono? Kaya nggonmu padha weruh Gusti Yesus munggah ning swarga, ya ngono kuwi dekne bakal balik meneh." Sangka Gunung Olive kono, para rasul terus balik ning kutha Yerusalem. Kuwi kira-kira eneng sak kilometer. Tekan Yerusalem, terus padha munggah ning kamar dhuwur ning omah sing dinggoni kono. Para rasule Gusti Yesus kabeh ya kuwi Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus anake Alfeus, Simon wong Patriot, lan Yudas anake Yakobus. Para rasul mau arep nganakke kumpulan lan pandonga bebarengan karo wong wedok-wedok, uga Maria, ibune Gusti Yesus lan sedulur-sedulure. Ora letsuwi, donge para rasul ijek ngumpul, kabeh kira-kira eneng wong 120, Rasul Petrus terus maju ngomong ngene. Para sedulur, sing wis ketulis nang kitab, sing wis diomong karo Roh Suci lantaran Ratu David, kudu kelakon nang kitab kuwi ngomongke bab Yudas, sing rewangi wong-wong sing nyekel Gusti Yesus. Yudas kuwi tunggale karo awake dhewe. Awit dekne wis dipilih karo Gusti Yesus melu ngerjani penggaweane awake dhewe. Karo duit upaya Allah sing dilakoni mau, Yudas terus tuku kebon. Ning kono dekne mati. Tiba mengkurep, wetenge jebrot sampai mbrodol ususe. Wong-wong ning Yerusalem padha ngerti kabeh bab iki. Mulane kebone kuwi dijenengke Akeldama, tegese kebon gedhe. Rasul Petrus terus ngomong meneh. Nang kitab Mazmur eneng tulisan ngene. Omahe dadi suwung, aja sampe eneng sing nenggoni. Uga eneng tulisan liyane ngene. Ben wong liyane ngenteni penggaweane. Mulane para sedulur, saiki kudu ene wong siji sing kudu genepi dadi rasul sing dipilih karo Gusti. Wong sing uga melu nyekseni enggone Gusti Yesus tangi saka pati. Wong iki kudu dipilih saka tengahe dulur-dulur sing kawit wiwitane bebarengan karo awake dhewe. Suwene awake dhewe melu Gusti Yesus. Wiwit dene dibaptis karo Yohanes nganti tekan budhale nang swarga. Wong-wong sing kumpulan mau terus padha milih wong loro, ya kuwi Yosef sing uga jenenge Barsabas, uga kaceluk Justus, lan wong sing liyane jenenge Matias. Wong-wong terus padha ndedonga marang Gusti ngomong ngene. Duh Gusti, kowe sing mengerteni atine kabeh manungsa, mulane Gusti mbok dipilih sangka wong loro iki, sapa sing kudu ganti Yudas? Awet Judas ninggal panggawenane lan lunga nang panggonan sing wis dicaweske kanggo dekne. Saiki sing milih terus nganggo lotre lan Matias sing kepilih dadi rasule Gusti Yesus kanggo genepi rasul sing rolas.